najdroższą. Świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, choć zszedłeś. Ogień niebieski zapalić. I przez swą mękę najdroższą. Świat od zagłady wśród ludzi.